بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أبو عيسى في جامعه والإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث الصحابي الجليل أبي حمزة أنس رضي الله تعالى عنه خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين يقول أنس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك قال أنس رضي الله تعالى عنه فقلت يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به أتخاف علينا فقال عليه الصلاة والسلام نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله وفي بعض الروايات من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ndugu zangu waislamu tunaomalizia mwezi wa Shawwal tayari limeingia 10 la mwisho la mwezi huu wa Shawwal wataalamuna ayuha almuslimin وتعلمون أيها المسلمون أن شهر شوال يأتي بعد شهر الله رمضان نيوتم نفهم تاريخ من يجوا مسيكو kwamba mwezi wa Shawwal huwa unakuja baada ya kupita mwezi mtukufu wa Ramadhan ndugu zangu ni hivi karibuni tu tumeuaga mwezi mtukufu wa Ramadhani, shahru siyam, shahru alqiyam, shahru albirri, shahru altaqwa, shahru alihsan, shahru aljud, shahru sadaqa. Punde tu umetuacha mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa funga ya faradhi, mwezi wa kisimamo qiyamul layl salatu at-tarawih, mwezi wa kufanya mema, mwezi wa ihsan, mwezi wa taqwa, mwezi wa kujitolea, mwezi wa kutasaddaq. Nitayataja mangapi katika mema na salihat ambazo Waislamu huzikithirisha walillahi alhamd katika mwezi wa Ramadhan? Rah Ramadhan, baada ya kuondoka Ramadhan, ayuha nnas, dhaharat fil muslimin dhahiratun ajiba, twaona sasa imedhihiri kwa Waislamu hali mbaya, muonekano mbaya, tofauti kabisa na vile tulivyowaona Waislamu ndani ya Ramadhani. Kwa kweli Waislamu wengi tuliokuwa nao Ramadhani wakiimarisha misikiti kwa ibadati mbalimbali, wakiipendezesha mitaa kwa nuru ya Uislamu, kwa funga zao, mavazi yao, sijida zao katika mapaji ya uso, mitaa, mabarabara, masoko katika miji yaling'aa kwa namna Waislamu walivyoelekea Ramadhani kwa ibada. Alan tajidu hadhihi almasajid khaliyatan min almusallin, wakati huu tuliokuwa nao, wallahi utaipata misikiti mingi tu imekosa wale Waislamu ambao walikuwa wakiijaza katika Ramadhan. Watajidu almasahif mughlaqa, utaikuta misahafu misikitini imekaa juu ya viwambaza, imefungwa, haina wa kuisoma tena. Almasahif mughlaqa, bali a'rada an-nas 'ani as-sadaqa wa 'ani al-it'am, watu wengi sasa washatupilia mbali jambo la ukarimu wa sadaqa, kule kujitolea kwa kuwalisha watu mbalimbali. Mambo yale yashakwisha baada ya kuondoka Ramadhani. Ubinafsi katika mambo umerudi pale pale, hata kwenye jambo la sadaqa. Ayuha nnas ibadallah, hali haifurahishi tukiwatazama Waislamu baada ya Ramadhani. Wangapi katika Waislamu wameziacha swala za faradhi, hawaswali kabisa? Wangapi katika Waislamu wamerudi kwenye kazi zao za haramu ambazo baadhi yao walizisimamisha wakati wa Ramadhani, wamezirudia? Bali watu wamerudia maasia, vilabu vya tembo vimejaa watu hivi sasa, wauza pombe wamerudisha mauzo yao kwa kasi. Maal asaf, wengine husema lugha hatuipendi, walevi wamerudi. Yaanuna bidhalik almuslimin alladhina kanu ma'ana fi Ramadhan, wanawakusudia Waislamu ambao tulikuwa nao katika Ramadhan katika misikiti, ndio hao wanajaza magrosari, mabaa ya pombe, makasino yamechangamka, klabu za miziki zimenoga, watu na madisko, madisko na wao. Sio wale ulikuwa ukiwaona katika mwezi wa Ramadhan. Sikwambii upande wa kina mama, nisaul muslimin aada tabarruj wasufur, siku wapi zile shungi, yako wapi yale majuba, ziko wapi zile kanga za kujitanda? Wamerudi wanawake wa Kiislamu baada ya kupita Ramadhan, wakitembea uchi, wakidhihirisha mapambo yao, vikionekana viungo vyao, nguo za kubana mwili na za kuonyesha mwili zimerudi kwa kasi kutoka kwa wanawake wa Kiislamu ambao walikuwa wakijistiri katika mwezi wa Ramadhani, wakijishughulisha na kupika futari kwa ajili ya watu wao. Ayuha nasu ibadallah, kwa kuyaona yote haya, kuna haja ya kuambiana maneno juu ya athabatu ala ta'a baada Ramadhan. Lazima tuambiane, ndugu zangu Waislamu, tutiane moyo, tuthibitishane, tuhamasishane juu ya kuthibiti imara katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika mambo ya ta'a na mambo ya khair, hata baada ya kuondoka Ramadhan, kwa sababu tunazungumzia kuthibiti katika ta'a na mambo ya khair kwa Waislamu, kwa kuwa huo ndio utamaduni wetu, ila an nalqa Allah azza wa jall, mpaka tukutane na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ya Muislamu ni mpaka pale itakapotolewa roho yake, ikazibwa pumzi yake, ndiyo zinakoma ibada zake. Lihadha yaqulu al-Imam Abu Sa'id dhaka al-Imam al-Humam min sadati at-tabi'in al-Hasan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema fa inna nihayat al-amal lil-mu'min laysa lahu ajal illa al-maut, fa inna nihayat al-amal lil-mu'min laysa lahu ajal illa al-maut. Al-Hasan al-Basri anasema hakika mwisho wa matendo ya dini kwa mu'mini yoyote, mwisho wake unafika pale ambapo yanamfika mauti yake. Thumma qaraa rahimahullahu ta'ala qawlahu ta'ala wa'abud rabbak hatta yatiyaka al-yaqin, na umuabudu mola wako azza wa jal, endelea kumuabudu mpaka ya kujie mauti yako. Ibada hazisimami katika Uislamu, matendo ya dini al-ibadat si kama misimu ya matunda, yanaonekana na kutoweka. La, Muislamu usio kama matunda, upo katika msimu huu, kwenye msimu ule haupo. Ibada na dini ni mpaka yatujie mauti yetu, ibadallah. Bali ndugu zangu katika imani, athabatu ala ta'a min asbabi mahabbati Allahi azza wa jal. Ndugu zangu, kuthibiti katika ta'a ni miongoni mwa sababu za kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithu Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu inda al-Imam al-Bukhari قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى وهو حديث قدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. ناتaendelea mja wangu, ataendelea muislamu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada za sunna na nawafil mbalimbali mpaka nimpende. Wallahi al-azim, kuendelea na ibada al-faraidhu wal-nawafil ni mamoja ibada za faradhi au ibada za sunna, kudumu nazo ni katika sababu za kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Bal ya ibadallah, athabatu ala ta'a huwa min sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, kubakia katika ta'a bila kukatisha na kuacha ni katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mwenendo wa al-Habib al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inda Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alaihi min hadithi Aisha radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin taqulu kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam idha amila amalan athbata. Ilikuwa ni kawaida ya Mtume alayhi salatu wassalam, na ndiyo utaratibu wake anapofanya amal yoyote katika amali za dini, basi anaithibitisha amali hiyo. Ziangalie swala za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alikuwa akizidumisha na kuzithibitisha. Angalia an-nawafil za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alikuwa akizithibitisha na kuzidumisha. Huo ndio utaratibu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hata imefikia mahala tunasoma katika milango ya kifikihi kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akizilipa swala zake za sunna ambazo zimempita katika wakati usiokuwa wake. Hii ni kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa anayaendeleza mambo ya dini na wala hayakati. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi alkiram ajma'in wa ba'd. Ndugu zangu wa Islam, fahunaka wasail wa turuq allati tu'inu fi thabati ala at-ta'a. Yako mambo wanayataja ahlul ilm katika vitabu vyao kama njia na sababu ambazo zinaweza kusaidia mtu kuthibiti katika taa. Maana ugonjwa huu wa kuingia kwenye dini na kutoka umekuwa ni ugonjwa sugu, na baadhi ya watu maala asaf wanaona hilo ni jambo la kawaida, wamezoeleka hivyo kama vile wanakichaa kwenye jambo la dini. Wiki hii mko naye msikitini, yuko mbele mbele katika mambo ya kheri, mkamfurahia, akawatia moyo, akawatia nguvu, lakini wiki mbili zijazo unamkuta mahala, huwezi kuamini ni yule ambaye tulikuwa naye msikitini au kwenye mazungumzo ya kidini. Ugonjwa huu wa kubadilika badilika katika misimamo ya dini yetu umekuwa ni ugonjwa sugu kwa Waislamu wengi sana. Sasa kwa kuwa Waislamu wengi ni wagonjwa katika jambo hili, uko wajibu wa kuwasomea maneno ya ahlul ilm na miongozo wanaoitoa, kwamba ziko njia ambazo watu wakizifuata na kuziandama zitawasaidia baada Allah subhanahu wa ta'ala kuthibiti katika dini ya Allah katika hali zote, katika vipindi vyote. Min dhalik, miongoni mwa hayo ni alihtimamu ala islahi alqalb. Lazima muislam katika njia ambazo zitakusaidia kuthibiti katika dini yako, barakallahu fik, tilia umuhimu sana jambo la kutengeneza moyo wako. Ayuhan nas, alqalb kalmalik. Baadhi ya ahlul ilmu wanatoa mfano kwamba moyo ni kama vile mfalme, waljawarihu hiya aljunud, na kiwiliwili hichi ni kama majeshi ambayo yanafuata maelekezo na amri za mfalme. Alqalb idha saluha saluhat aljawarih. Mnafahamu nyinyi moyo huu ukitengenea ukawa mzuri, basi kiwiliwili kizima kinakuwa kizuri. Wa bilaks, na kinyume chake, idha fasada alqalb, moyo ukifisidika ukaharibika, fasadat aljawarih, vile vile kiwiliwili kinaharibika. Na haya ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama fi sahihain min hadith Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala an qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan idha saluhat صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب. أسمى متومة صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة katika kiwiliwili, katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama nyeti sana, hicho muhimu sana hicho. Kuna kipande cha nyama, umuhimu wake ni yale maelezo aliyotoa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Unyeti wa kipande hicho cha nyama ni maelezo yaliyokuja baada ya hapo. Qala alayhi salatu wassalam, idha saluhat, kikiwa kizuri hicho kipande cha nyama kisafi, saluha aljasadu kullu, mwili wote utakuwa mzuri utafuata. Wa idha fasadat, na kikiharibika hicho kipande cha nyama katika mwili wa mwanadamu, fasada aljasadu kullu, vivyo hivyo mwili wote unaharibika. Kisha Mtume alayhi salam akasema, ala zindukeni, wa hiya alqalb, hicho kipande cha nyama ni moyo wa mwanadamu. Ayuha nnasu ibadallah, huu moyo wa mwanadamu watakiwa utengenezwe ili mwanadamu huyu aweze kusimama imara katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ahlul ilmi wanatuambia, islahul qalb la yatimu illa bishay'ain, kuutengeneza moyo hakutimii ila ukifanya mambo makubwa mawili. Haya ni makubwa na wanayafafanua kwa urefu, na wengine wameandikia rasail, lakini miongoni mwa hayo ni imaratuhu bil a'mali saliha. Jambo la mwanzo la kutengeneza moyo ni kuustawisha moyo kwa kufanya matendo mazuri. Walmailu bihi ila mahabbati washtiyaqi dari al-akhira, na wewe uupindishe moyo wako, uulazimishe moyo wako kuyapenda na kuyatamani mambo ya akhira. Hii ni hatua ya kwanza katika jambo la kwanza muhimu la kufanya moyo usimame imara. Ustawishe moyo wako katika mambo mema, uelekeze moyo wako katika kuipenda na kuitamani akhira, kwa sababu moyo umeumbiwa kutamani mambo ya shahawati, na haya ni mambo ya kidunia na ndiyo mambo ya motoni, mambo ambayo nafsi inayapenda kuyakimbilia, mambo ya maasia na mengine, wala si maasia katika mubahat ambayo zina ghurur, katika mambo ya mubaha ambayo yana hadaa, kama wanawake, pesa, watoto, vyeo na mfano mambo haya, kupenda ukubwa, kupenda kusikika. Haya mambo yapo, ni katika shahawati. Sasa watakiwa uuminye moyo wako, usiyakimbilie mambo hayo, bali uyakimbilie mambo ya akhira. Na hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka tuwe sisi waumini. Qala Allahu ta'ala, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wama nazala min alhaq. Hivi haujawadia wakati kwa wale walioamini nyoyo zao zikawa laini, zikanyenyekea kwenye kutajwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani inda dhikri llahi azza wa jalla, wakati wa kutajwa Allah azza wa jalla zikanyenyekea? Haujafika wakati huo, kwa sababu kulainika nyoyo ni sababu ya istiqama. Ayuha nnas, kuna mambo mengi tu yaendee katika mambo mema ya kutukumbusha akhira, yataweza kuzitengeneza nyoyo zetu. Katika mambo ya muhimu ya kutengeneza nyoyo ni talabul ilmi shar'i, ni kujifunza elmu ya kisheria, elmu ya dini. Tenga wakati wako wa kusikiliza na wa kusoma mambo ya dini yako. Usikubali kuwa maamuma mpumbavu usiyojua misingi ya dini yako. Sizungumzii hapa kwamba uwe alimu mkubwa, uwe shekhe mkubwa mwenye kutoa fatawa. Ukiweza hilo, hiyo ni khair. Nazungumzia kwa Waislamu wa kawaida, ile elimu ya kujitambua, elimu ya kutoa ujinga, ukajua itikadi yako, ukajua ibada zako, ukajua miamala ya kibiashara unayoifanya, muamala huu ni wa halali au ni wa haramu, hivi hapa hakuna kamari, hapa hakuna riba, hivi naofanya sio ghishi, hii huu sio utapeli huu. Uyajue mambo hayo, uyajue maadili ya Kiislamu yaliyo juu yako na familia yako, ujue njia za ulinganizi alizokuja nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usije ukakombwa na watu wa bid'a na watu wa hizbia, ujue manahiju da'wa ambazo wamepitia Mtume alaihi salatu wassalam. Twataka ilmu hiyo, ilmu ya dharura ambayo awamu lmuslimin min ahli sunnati waljamaa, watu wa kawaida kabisa katika ahli sunna waljamaa wanaijua ilmu hiyo, ni awamun mustabsirun, ni watu wa kawaida lakini wanajitambua. Tulifanya hili, tumelizembea sana hili, ni katika mambo ambayo yananawirisha nyoyo zetu, kwa sababu kuna kutajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik katika mambo ya kufanya ya kunawirisha nyoyo, al-iqbalu ala tauhid wa mujanabatu shirk, ni kuielekea tauhid ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuyawacha mambo ya shirk. Hakiki tauhid, muislam ipitie upya tauhidi yako, wa ifradu Allah bil ibada, kumpwekesha Allah katika ibada, mambo yote ya ibada usiyafanye isipokuwa mfanyie Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na mambo yote ya kishirikina yatupe mbali. Ukiomba muombe Allah, ukichinja kichinjwa chako chinja kwa ajili ya Allah, ukiweka nadhiri juu ya mambo yako mwekee nadhiri Allah, ukiomba msaada, ukiomba uokozi, ukiomba kutetewa, kutawakal, na yote mfanyie Allah subhanahu wa ta'ala. Achana na mambo ya kishirikina. Watu wengi nyoyo zao zimekufa katika zama zetu, wengi wenye kujiita Waislamu nyoyo zimekufa kwa sababu ziko empty kabisa kwenye jambo la tauhid. Wallahi tauhid imekuwa zero katika nyoyo zetu, kule kumuadhimisha Allah na kumpenda na kumuogopa na kumdhalilikia, jambo lina upungufu mkubwa kwa Waislamu wengi. Na ndiyo maana utawaona Waislamu wake kwa waume wakihaha kutafuta suluhu za matatizo yao kwa washirikina. Watu wanahama miji, Sheikh, kwa ajili ya waganga wa kienyeji. Watu wanapiga mkoa kwa mkoa, wengine wanatembea nchi kwa nchi watafuta waganga. Akamwambia si mchezo, kuna mchongo, kuna jamaa yuko Nigeria hapo anatisha. Watu watapanda ndege kwenda Nigeria kwa ajili ya mganga wa kienyeji. Watu wanazunguka kwa ajili ya mambo ya shirki, anaona biashara yake haiwezi kwenda mpaka aroge, bali neema aliyokuwa nayo haiwezi kubakia mpaka akailinde, atafute mganga akaizuie. Mambo ya wanawake kwenye kuwaroga wanaume ili wawapende, wengine wawachukie, kurogana wao kwa wao, wale wakwenza, watu wenye wake wengi, ni jambo limekuwa la kawaida. Yaani Waislamu wanapishana katika milango ya waganga kama wanapopishana misikitini, adi. Wengine wakisalimiana, sasa kaka umefika huko, nani amekupa mchongo wewe? Huyu jamaa si mchezo bwana, huyu jamaa si mchezo, mimi nina mwaka ndio mtu wangu, mambo yangu clear kabisa. Kwa sababu pale ilikuwa jamaa wakitazama vibaya, wajua mahasidi, watu wanasimuliana nje ya baraza ya mganga namna yule bwana mkubwa anavyowakoga kwenye mambo ya shirki. La, tuyewache hayo, tumrejee Allah subhanahu wa ta'ala. Mangapi nitayazungumza katika mambo ambayo yanasaidia kuzilainisha nyoyo, mambo ya kutoa juhudi katika ibadat, alqiyamu bitahqiqi alibadat alfaraid wan nawafil, wanayataja ahlul ilm kusimama katika mambo ya ibada za faradhi na za sunna. Kadhalik aliktharu min at-ta'at walbu'd anil ma'asi wal munkarat, kukithirisha taa mbalimbali, kujiweka mbali na maasi na munkarat. Nyoyo zetu dhaifu, jamii tunayoishi ni jamii mbaya, maovu yametuzunguka kila kona. Kimbilia kwenye kheri na kwa watu wa kheri, jifiche kwao ili upate salama, kwa sababu hali sio nzuri. Jamii haitusaidii kufuata dini, jamii iliyotuzunguka inatuhamasisha kuacha dini. Sasa lazima tuzinduke hapo. Hili ni jambo ambalo wanalitaja ahlul ilm katika mambo yenye kusaidia kunawirisha nyoyo. Lakini pia jambo la pili ambalo ulitaja, nitapita kwa haraka, katika mambo yenye kusaidia nyoyo zetu kutengenea ni adamul hirs ala jami'i dunya, ni jambo la kutokuwa na pupa ya kuikusanya dunia tu, yani al-ikbabu ala dunya, kujielekeza kwa nguvu zako zote kwa ajili ya kuichuma na kuipupia dunia. Wal-i'radu anil akhirah, na ukaisahau akhira, ikawa wewe uwekezaji wako, akili zako, fikra zako ni kwenye dunia tu mwanzo mwisho. Lakini ni mughafal, ni mtu uliyoghafilika mno katika uwekezaji wa akhira. Ndugu zangu, nataka niwapongeze Waislamu wengi kwa utaalamu mliokuwa nao wa kuwekeza kwenye dunia zenu. Alhamdulillah, Waislamu katika mustawa wa nchi yetu, sikwambii ukizungumzia Afrika na dunia, Waislamu katika mustawa wa nchi yetu, alhamdulillah, si watu maskini, ni watu ambao Allah amewapa uwezo wa kusimamia mambo mbalimbali, wamesimama kwenye biashara mbalimbali, wapo katika vilimo, wapo katika ufugaji, wapo kwenye taaluma mbalimbali za viwandani, wapo, sio kama hawapo. Tatizo ni Waislamu wenye kujitambua, kujua dhima yao kwa Uislamu wao. Sasa utawaona Waislamu, achilia mbali hao wa mbali, pengine hata hawaswali, pengine dini yao ni kwa swala yao ni Jumaa kwa Jumaa peke yake, au ikitokea munasaba au akialikwa kwenye maulidi au kwenye dhikri, pengine kwa haya na yeye ni mgeni rasmi, aweza akaswali kimchongo mchongo pale, lakini si mtu wa swala, si mambo yake. Achilia mbali hao, hawa ambao tuko nao misikitini, na baadhi yao huenda wanajinasibisha na dawa hii ya sunna, uko wapi uwekezaji wenu katika dini hii, kama mlivyowekeza kwenye dunia zenu? Lillahi rabbil alamin, hebu semeni kweli, zungumzeni na nafsi zenu, usiniambie mimi. Maana mkikaa katika mambo yenu ya kidunia mnafanya tathmini, alhamdulillah, sasa nyumba zangu zimefika saba, niweke mpango kabambe, angalau kila mwaka sasa niongeze nyumba mbili. Watu wanapiga hesabu hizo kwa makini kabisa, na atalisimamia jambo hilo, na pengine kila mwaka ataongeza nyumba hizo mbili, mwingine nyumba moja, mwingine angalau ataongeza banda la uwani, alikuwa na room tano ataongeza mbili. Mpango kabambe na bajeti inawekwa na mambo yanakwenda. Kwenye biashara yake ataweka mpango, lazima biashara niitanue, nitafute store mbili, duka jingine mtaa fulani, kadha niongeze wafanyakazi, ufanisi uwe mkubwa, nitafute masoko. Anapanga mpango na anausimamia na unaenda. Ikiwa ni mkulima, anapanga mpango wa kilimo chake, aongeze wigo wa shamba lake, abuni kilimo cha kisasa kwa kutumia pembejeo za kisasa, atafute maafisa ugani kwa ajili ya kumshauri kilimo cha kisasa. Anapambana, analima, anafanikiwa na anaonekana mkulima mkubwa yule. Wafugaji vivyo hivyo, katika Waislamu wana mipango kabambe ya mambo ya ufugaji, na wanapiga hatua na tija inaonekana, kipato kinaongezeka kwa mipango mizuri walionayo Waislamu katika maisha yao. Bali Waislamu hawakubali kubaki hata na vipando vya kizamani, hata kama ni pikipiki, aona tayari imeshatoka namba E, sasa na hii D, napitwa na wakati, ataminyana kujibana akavunje. Mnajua kuvunja nini? Akavunje apate namba hii. Hakubali Muislamu kubakia na simu iliyopitwa na wakati, Samsung sia ya mwaka juzi, iPhone ya mwaka juzi. Atajibana hata kula, aende akavunje, atoe ya kwake, aongeze kibunda, apate nyingine kali zaidi. Akubali kutembea na namba gari namba C, wakati wanaume mjini wana namba hii. Ataminyana abadilishe. Huo ndio uwekezaji wetu, ndiko tulikojielekeza sisi, tukoje katika dini yetu. Hivi umeshawahi kukaa chini ukahesabu, nimemfanyia nini Allah mpaka umri huu niliofika na uwezo huu niliokuwa nao? Kuna jambo gani kubwa angalau nitatawasali nalo kwa Mola wangu subhanahu wa ta'ala? Ukiangalia mambo watu wanayafanya ni ya mamilioni kama sio mabilioni. Twajuana shekhe, pana vituo vya elimu, pana Waislamu hawana sehemu za kuswali, pana Waislamu pana madarisi hazina sehemu za kusomea. Watu wako mbali, mtu ana uwezo kujenga msikiti mzima. Msikiti huu bajeti yake shingapi? Milioni 100. Niachieni niujenge huo. Waislamu waswali hapa. Madrasa hii niachieni. Mtu mwenye uwezo kutoa milioni 100 atoa bati 20. Kama vile kuwatoa barabarani, mimi inshallah nitajitolea pale. Njoo nichukue ni bati 20 na simenti 5. Kweli hivyo ndivyo unavyowekeza kwenye dunia yako kweli? Sasa tumejisahau. Allah anatuambia wala takunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala alayhimul amadu faqasat qulubuhum. Msiwe kama wale ambao walipokea kitabu kabla yenu, alyahudu wan nasara, ulirefuka mkao muda, kwa maana walijielekeza aqbalu ala dunya. Wanasema mufassirun tala alayhimul amadu ay aqbalu ala dunya, walielekea dunia, wakasahau mafundisho ya kitabu, wakajiwekeza huko tu na wakahurika, wakaona kwamba wamefika. Hapa ndio maskani yangu. Sasa mtu anakuambia hivyo, hapa mzee ndio nimemaliza kasiri yangu, ndio hapa. Alafu mtu huyo huyo twaja kumtoa hapo na jeneza kwenye hiyo kasiri, au pengine akatolewa kutoka kwenye nyumba ya wazazi wake, pengine hapo kwenye kasiri wala hakuna watu wa kumzika. Sipana watu wanajitenga kujenga mahali wenyewe. Sasa akifa hana watu wa kumzika, wasikie jeneza lake huyu litatolewa kwenye nyumba ya mama yake, maana ndio kwenye watu ndio uswahilini. Basi ni hivyo tu, ndugu zangu, ni lazima tubadilike. Ayuha nasu ibadallah, nyoyo zetu zimekuwa ngumu katika mambo ya dini. Ili tuweze kuthibiti, tucheze na huu moyo, turejee huu moyo, tuupitie huu moyo, tuuchunge huu moyo, tujipime. Jambo la kutengeneza moyo ni katika mambo yenye kusaidia kuthibiti katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini la kumalizia, yako mengi. Duau rabbil alamin, tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika dini yake. Wallahi al-azim, tutumie fursa za faragha zetu kwenye qiyamul layl, wakati wa usiku na watu wamelala, Allah amekuamsha, swali raka mbili, swali witri, swali tahajjud, mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala kwenye sujudi yako, na baada ya sujudi muombe Allah subhanahu wa ta'ala akupe thabati katika dini yako, akuhifadhi. Tunahitaji kumkimbilia Allah sana katika wakati tuliokuwa nao. Fitna zinazotuelekea ni nyingi. Kuna fitna za kiuchumi, kuna fitna za kiuongozi kisiasa, kuna fitna za wanawake, kuna fitna za mali, ndio huo uchumi, kuna fitna za watoto, kuna fitna baina ya ndugu katika muamalati, namna tunavyoamiliana na kuishi, kuna fitna za madeni, kuna fitna nyingi. Usipomwelekea Allah kwa kumuomba kwa ukweli, ukagaragara juu ya hilo, wallahi hautoboi. Mawaidha ya mashekhe, vikao vyao na nani, sijui kama ni mvivu kumwelekea Mola wako kwenye faragha zako kumwomba, hali ni mbaya. Ndio nikaitanguliza hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu inda al-Imam Tirmidhi wa inda Ahmad fi musnadi. Anasema Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yukthiru an yaqul, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika desturi yake na kawaida yake huwa anakithirisha kusema, Allahumma ya muqallib alqulub thabbit qulubana ala dinik, ya Allah, e mwenye kuzigeuza nyoyo, thibitisha nyoyo zetu katika dini yako. Kana yukthiru alayhi salatu wassalam, Anas yasema alikuwa anakithirisha dua hii, wa huwa rasulullah mubasharun bil janna ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Huyo ni mtume wa Allah, amebashiriwa pepo tayari, kasamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia yatakayokuja, alayhi salatu wassalam. Anamuomba Allah thabati kwa namna alivyokuwa anakithirisha kuomba dua hii. Anasi anasema radhiyallahu anhu, fakultu ya Rasulullah, nikasema ewe mtume wa Allah, amanna bik, tayari tumekuamini wewe. Wewe ndio mtume wetu sisi. Hatuna mtume mwingine, tumekuamini, tuko na wewe fil harbi wa fis silmi, vitani tuko pamoja, kwenye amani tuko pamoja, kwenye njaa, kwenye shibe. Shuraha unasema kana kwamba Anas anashangaa, tumekuamini wewe. Amanna bik wa bima ji'ta bihi, na tumeamini yale uliyokuja nayo. Sisi ni Waislamu bwana. Lisanul hal anasemwambia sisi ni Waislamu, tuko na wewe, tumekushika. Ataghafu alaina, bado unatuhofia sisi kwamba tunaweza tukaacha dini? Qala na'am, tumekwambia ndio. Innal quluba, hakika nyoyo hizi, baina isba'aini, zimewekwa baina ya vidole viwili, min asabi'i Allah, katika vidole vya Allah subhanahu wa ta'ala. Yukallibuha kaifa yasha, anazigeuza nyoyo vile atakavyo. Ndio ile yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira, ndio hayo. Anaamka asubuhi mtu ni mu'min, mpaka jioni jamaa ashakuwa kafiri, asharitaddi. Wa yumsi mu'mina, na anaingia jioni ni mu'min. Wa yumsi kafira wa yusbihu mu'mina, na anaingia jioni mtu ni kafir. Humdhani ikafiri hili bwana, lakini anaamka asubuhi unaambiwa jamaa kasilimu bwana. Lini hiyo? Jana bwana. Kama mzaha shekh. Jamaa kaja hapa atuambie bwana nisilimisheni bwana. Nataka kusilimu mimi. Naona dini ya haki ni hii. Haya yametokea kwa wingi. Yametokea sana. Sisi wenyewe ni mashahidi na jamaa zetu na marafiki zetu, namna Allah alivyowapa hidayah Uislamu. Wala hutarajii. Hakadha Allah ya'malu fil qulub. Huyo ndiyo Allah anavyozifanya nyoyo. Tumuombe sana Allah alithibitishe nyoyo zetu katika haki. Ndugu zangu, tunamaliza khutba hii kwa kuambiana Waislamu ni sisi tuliokuwa ndani ya Ramadhani. Ni sisi Waislamu ambao tunatakiwa tuendelee na kheri ile nje ya Ramadhani. Ikiwa Allah amekuwafikisha ulivyoingia msikitini Ramadhani, kwenye mambo ya kidini hujatoka, basi muombe Allah akuthibitishe usitoke. Hiyo ni khair. Na kama una tabia ya kutoka toka, pengine leo Ijumaa umekuja una yale mabaki ya vijiimani vile vya tende tende kule Ramadhani havija kutoka, basi kuanzia leo weka azma, weka msimamo. Kwa nini niwe hivi? Sitoki tena katika mambo haya, bakia katika kheri hii. Usibadilike ndugu yangu, maisha yetu haya ni mafupi sana. Tuwaidhike kwa wengi ambao wana kila kitu, lakini Allah anawaokota kama mzaha, wanawacha vitu vyao kama vilivyo. Watu wana matumaini, wana ndoto. Mtu ana ndoto ya kimaisha ya miaka 100 ijayo na amewekeza, Allah anaikatilia mbali ndoto yake. Anakufa mara moja, na madaktari bingwa wanatoa lugha za kukatisha tamaa kwa sababu zilizokuwa nje ya uwezo wetu. Sorry, napenda kukwambia samahani, mgonjwa wako amefariki kwa sababu zilizokuwa nje ya uwezo. Tumejitahidi mpaka hapa, ni kumwaga kamasi na machozi, hamna jambo. Wamekwenda wangapi? Taqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.